jak równość, jak praca. No to jest ta triada, wokół której zbudowany jest program twojego ruchu i nie sądzę, żeby SLD, zwłaszcza ta młodsza część polityków SLD, oponowała przeciwko takim wartościom. Personalia na sam koniec. No, jeśli w ogóle będzie jakaś wola porozumienia, to pewnie szybko znajdziemy wspólny język. Janusz Palikot, tu jedno sprostowanie, nie mówił o sobie, że jest liberałem. Mówił, że nie chce być rozpatrywany jako lewica, na osi lewica-prawica. Definiował twój ruch jako partię zmiany. Co akurat w przypadku wyborów samorządowych, mam tu na myśli wybory na prezydenta Słupska, świetnie się potwierdziło. Czyli co? Czekamy na państwa konwentykle najbliższej. Dopiero wtedy dowiemy się, co z tą przyszłością. A teraz musimy powiedzieć słuchaczom do widzenia. Krzysztof Kwiatkowski, wiceprzewodniczący twojego ruchu i sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. Beata Michniewicz, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Paląc przy dzieciach narażasz je na poważne choroby, w tym astmę i zapalenie płuc. Papierosy pożerają żywcem twoje dzieci. Dzwoń 801-108-108 i rzuć palenie już dziś. Zadanie Prewencja Pierwotna Nowotworów finansowane przez Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Ukraińcy mają nowy rząd. Parlament w Kijowie zatwierdził gabinet premiera Arsenija Jaceniuka. Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ci, którzy w PRL-u ukrywali się przed represjami, nie dostaną od państwa odszkodowań. W tym serwisie także o nowych metodach rehabilitacji w klinice Budzik i Centrum Zdrowia Dziecka. Otwarto tam salę doświadczania świata. Ukraiński parlament zatwierdził skład rządu premiera Arsenija Jaceniuka. Swoje stanowiska zachowali ministrowie spraw zagranicznych i obrony Paweł Klimkin i Stepan Połtorak. Zgodnie z ukraińskim prawem o tym, kto będzie kierował tymi resortami, decyduje prezydent. A w związku z sytuacją na Ukrainie jest zgoda NATO na utworzenie tymczasowych sił szybkiego reagowania na wschodzie Europy. Chodzi o tak zwaną szpicę, której powołanie uzgodniono podczas szczytu paktu w Newport jako odpowiedź na rosyjską agresję. Ma być gotowa do działania w pierwszych miesiącach przyszłego roku, ale jej tworzenie ma się zakończyć do 2016. Ustalili to w Brukseli szefowie dyplomacji państw należących do NATO. Wśród nich Grzegorz Schetyna. Jest zaangażowanie, zaczyna zwyciężać takie przekonanie, że te ustalenia z Newport nie mogą pozostać na papierze, bo to ośmieszyłoby te kraje, które je podejmowały. Tymczasową szpicę będą tworzyć Niemcy, Holendrzy i Norwegowie. Docelowo siły szybkiego reagowania mają liczyć około 5000 żołnierzy. Karambol w Berlinie koło Słupska. Jedna osoba zmarła w szpitalu, pięciostrannych, w tym dwójka dzieci. Do wypadku doszło, gdy na samochód dostawczy stojący na skrzyżowaniu wpadła ciężarówka wyposażona w mały dźwig używany do załadunku towarów. Po chwili w tył ciężarówki uderzyło auto osobowe, którym jechała kobieta i dwoje dzieci w wieku 3 i 4 lat. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego doszło do tego karambolu. Kierowca ciężarówki, który spowodował pierwsze zdarzenie, był trzeźwy. Krakowscy śledczy od rana szukają w Poznaniu śladów przetrzymywania tam 22 lata temu Jarosława Ziętery. Prokuratura apelacyjna w Krakowie zna miejsce, w którym dziennikarz mógł być więziony tuż po porwaniu. Relacja Jacka Kosiaka. Prokurator Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie z uwagi na dobro śledztwa mówi niewiele. Na terenie Poznania wykonujemy czynności procesowe w miejscu, gdzie przed śmiercią mógł być, powtarzam, mógł być przetrzymywany Jarosław Ziętara. Wiadomo, że do Poznania przyjechali krakowscy policjanci oraz specjaliści od poszukiwania śladów kryminalistycznych. Dysponując obecną techniką, jeżeli te ślady tam się znajdują, jest taka szansa, że możemy je znaleźć i mogą stanowić stanowi znaczący materiał dowodowy. Robimy co możemy i mamy nadzieję, że uda się to znaleźć. Dziennikarz Jarosław Ziętara zaginął 22 lata temu w drodze do pracy. Dotychczas nie udało się odnaleźć jego zwłok. Według śledczych pozbycie się Jarosława Ziętary zlecił dwóm byłym milicjantom jeden z najbogatszych wówczas ludzi w Polsce, Aleksander G., którego ciemne interesy tropił dziennikarz. Cała trójka podejrzanych została już zatrzymana i osadzona w tymczasowym areszcie. Aleksander G. ma odpowiadać za podżeganie do zabójstwa, pozostali za porwanie i pomoc w zabójstwie. Ci, którzy w PRL-u ukrywali się przed represjami, nie dostaną odszkodowań od państwa. Trybunał Konstytucyjny umorzył dziś postępowanie w sprawie dwóch skarg ówczesnych opozycjonistów. Prawo do rekompensat przysługuje jedynie aresztowanym i internowanym. Ci, którzy uniknęli więzienia, ale ponieśli straty, odszkodowań nie dostaną. Ksenia Matczak. Represjonowany w czasie stanu wojennego Alfred Bondos nie kryje rozczarowania z decyzji Trybunału. Podkreśla, że jest mu przykro, iż państwo nie traktuje równo obywateli. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Internowani otrzymali, a ten, który się nie dał internować, został bez tej rekompensaty pozostawiony. Tymczasem represjonowani wcale nie mieli łatwego życia. Ciągłe przesłuchania, rewizje i problemy ze znalezieniem pracy to była codzienność, podkreślał Alfred Bondos. Cały czas były najścia na mieszkanie, rewizje, nie rewizje, poszukiwania. Rewidowano dzieci idące do szkoły. Dlatego oczekiwał, że państwo choć w części krzywdy represjonowanych zrekompensuje. Tymczasem Trybunał sprawę umorzył, bo uznał, że nie może wchodzić w rolę ustawodawcy. Jak podkreślał sędzia Wojciech Hermeliński, jeśli była to świadoma decyzja tworzących prawo, to Trybunał może jedynie tę sprawę umorzyć. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nowe metody terapii i rehabilitacji w Klinice Budzik oraz w Centrum Zdrowia Dziecka. Uroczyście otwarto tam dwie sale doświadczania świata. Pomieszczenie wyposażono w specjalne urządzenia i przedmioty służące stymulacji wszystkich zmysłów chorego dziecka. Mają pomagać małym pacjentom w powrocie do zdrowia. Relaksacyjna muzyka, gra świateł na ścianie, kolumny z bąbelkami, kolorowe wodospady, związek światłowodów, zapach lasu oraz specjalne łóżko wodne. To intensywne bodźce, które mają działać na wszystkie zmysły. Mali pacjenci z Centrum Zdrowia Dziecka już przetestowali salę doświadczania świata. Łóżko, bo fajne, może masowe. Te bąbelki. Również w takiej sali będą rehabilitowani pacjenci kliniki Budzik. Specjalne łóżko wodne sprzyja relaksowi i rozluźnianiu napięcia spastycznego, mówi Ewa Błaszczyk z Fundacji AKOGO. To nie jest tylko woda, która powoduje miękkość ciała, ale na przykład jest dźwięk przepuszczany przez to, więc słyszymy całym ciałem i kośćcem. W całym kraju działa 36 sal doświadczenia świata, które pomagają małym pacjentom w powrocie do zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. W nocy pochmurno, na południu możliwa marznąca mrzawka i gołoleć. Temperatura w nocy na Podlasiu spadnie do minus 8 stopni, w centrum minus 6, na Dolnym Śląsku minus 1. Jutro pochmurno na południowym zachodzie i tylko tam prawdopodobnie. Poza tym ma być pogodnie i jeszcze zimno. W Augustowie temperatura wzrośnie do minus 4 stopni, w Białymstoku minus 3, w Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Gdańsku minus 2, w Poznaniu minus 1, w Szczecinie jutro 0, w Kielcach i w Rzeszowie plus 1, we Wrocławiu plus 2 i w Katowicach do plus 3 stopni, czyli zarysowuje się wyraźna tendencja rosnąca. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio.

Serce na patyku z płyty Kup sobie psa, Piotr Bukartyk, dwie płyty dla Państwa, 71-335. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą, i za tobą, prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, a ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność, idź w ten toń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem ledwie chwila, to Grzegorz Turnał, a przed nami mocny reportaż. Reportaż w Trójce. A nawet bardzo mocny bohater dzisiejszego reportażu przez lata znęcał się nad swoją żoną. Pił, bił, poniżał. Ona cierpiała w milczeniu. Jerzy od 9 lat nie pije. Przeszedł też terapię dla sprawców przemocy. Opowiada o swoim pełnym przemocy dzieciństwie, o tym jak jako dorosły człowiek powielał zachowania swojego ojca, a także o tym co zdecydowało o tym, że przestał to robić. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Hanny Wilczyńskiej-Toczko pod tytułem Spowiedź sprawcy przemocy. Moje życie jest ciężkie do powiedzenia. Moje dzieciństwo, to powiem skrótowo, że przeplatane miłość, cierpienie, miłość, nienawiść. Była mama anioł, ojciec diabeł. To jest jakby schemat taki. Anioł spotkał diabła, myślał, że go zmieni. Nie udało się. Z tego związku byłem ja. Ukochany syn, akty przemocy. Akty przemocy, jak to brzmi, Boże. No po prostu bił moją mamę. Też mnie, bo ja stawałem w obronie. Strach. Paraliżujący strach, który mi się... Ja mam teraz 52 lata. Jak wracam do tego, to po prostu... Teraz jestem na tyle silny, że potrafię. Powoli sobie to dzieciństwo przypominam, bo miałem czarną dziurę. Nie pamiętałem nic praktycznie. Oprócz takich strasznych rzeczy, jak tam wbijanie łyżki mojej mamie w głowę. Później ojciec mi zmiażdżył krtań. W latach 70. nie było niebieskich kart. Wszyscy pili. Mój ojciec nie bał się nikogo. Praktycznie było wyjątkowe, żeby posadzić kogoś na 3 lata za znęcanie się psychiczne i fizyczne. To było rzadkie. 3 lata mój ojciec dostał za znęcanie się. Ja byłem świadkiem koronnym. Miałem 14 lat i zaznawałem przeciwko ojcu. Bałem się go jak ognia. Bałem się, że mnie zabije. Ale byłem odważny. Teraz to wiem. Moja mama bała się go. Kochała go i bała się. Ja też miałem, wiem, co to znaczy miłość i nienawiść. Byłem w piekle. To położyło się cieniem, bo jestem po prostu, to się nazywa, ma to swoją nazwę, to jest DDA, dorosłe dziecko alkoholika. Jakoś to próbuję poukładać, bo już się denerwuję, już mi język staje kołkiem. Nadwrażliwość moja, niedowartościowanie, później właśnie alkoholizm. To było skutkiem dzieciństwa mojego. No nie jest normalne, że się nie pamięta 95% dzieciństwa. Ja żyjąc... w rodzinie alkoholowej, bo mój ojciec był alkoholikiem, moja mama była współzależniona, teraz to wiem już. Ja byłem jakby skazany częściowo na tą drogę, którą później przeszedłem. Ja później robiłem to samo. A nawet moja mama mówiła, że byłem gorszy, bo wykorzystywałem swój intelekt do znęcania się psychicznego. Ojciec tylko bił, nie? Przepraszam. Po tylu latach, widzi pani, rozmawiamy. Jestem ogarnięty facet, a jak mówię o tym, to mnie zatyka. Na zewnątrz był inny. Na zewnątrz był lubiany, towarzyski, zabawny. W domu się zmienił. Ja byłem taki sam. Czyli powtarzałem schematy. Jak to dziecko, które było katowane, samo robi to samo albo gorzej? Uciekałem od tego alkoholu, a później paradoksalnie w tym alkoholu ukojenie znalazłem. Już piłem około 6 lat non-stop, dzień i noc. Praktycznie jest się jak osika, szuka się ideału, no bo chce się mieć ideał po prostu, tak? Żeby mieć fajnie w życiu. Także poszukiwania były długie, no ale przychodzę do domu, siedzi dziewczyna. Moja kuzynka ją przyprowadziła. Patrzę, fajna dziewczyna. Na drugi dzień wiedziałem, że ją kocham. Znaczy powiedziałem jej to na drugi dzień, że ją kocham. I że będzie moją żoną. Jeszcze wtedy byłem delikatny, tak jak jestem teraz. I teraz on mówi, nie, to może pochodzimy. Ja wiem, jak pochodzimy. Nie ma chodzenia. Powiedziałem tak, albo w tą, albo w tą. No i było w tą. Już na ślubie były problemy. Już na weselu się napiłem. No i było to, żeby był rozwód już prawie. No i pierwsze lata były nie najgorsze. Znaczy, pracowaliśmy, dobrze zarabiałem, moja żona też. Bawiliśmy się, do teatru chodziliśmy, do kina. Ale powoli, powoli zacząłem więcej pić. Były pierwsze awantury, pierwsze uderzenia. No biłem swoją żonę. Były przeprosiny. No tak naprawdę pierwszy raz o tym mówię. Znaczy może nie pierwszy raz, ale to jest trudne dla mnie. Znaczy się tego wstydzę, ale mówię o tym. Każdy powód był dobry. Jak już raz na nią podniosłem rękę, na moją żonę, i ona nie zrobiła z tym jakby nic, no bo przebaczyła mi ten. Znaczy w ogóle zdominowałem ją. No była moją własnością, można tak powiedzieć. Bardzo ją skrzywdziłem. Nie było hamulców przy alkoholu, ale to już później nie było bicie. A co? Katowanie. A akurat jestem przykładem tym, że wiemy, co to znaczy katowanie. Ja mówię o fizycznym biciu, bo co innego jest uderzyć kogoś w policzek otwartą dłonią, a co innego jest kopać. No znowu się trzęsę. No, że kopałem ją jak psa po prostu. Kopałem, wyrywałem włosy, dusiłem. Byłem w takim szale, że praktycznie cud jest chyba, że nie zabiłem swojej żony. Ileś tam razy. Jak ona to przeżyła, to nie wiem. Ale wiem, że jak budziłem się rano, to nic nie wiedziałem, czy jej nie zabiłem. Znaczy, ja bym tego nie wytrzymał. Ona wytrzymała. Żona nikomu nie mówiła? Znaczy, mówiła swojej mamie, moja teściowa, którą muszę podkreślić, że teraz w ogóle pokochała mnie, tak myślę. Matka, której córka jest katowana, która mnie nienawidziła, która chciała mnie po prostu do więzienia posadzić za to, co robiłem jej córce, ona walczyła ze mną. Ona zdawała sprawę, znaczy ona nie wiedziała o wszystkim, bo jakby wiedziała, to była mnie zaciukała. Ona wiedziała, ale wiedziała trochę. To było raczej jak u Dulskich, czyli to było wszystko ukrywane. Krótko mówiąc, moja żona miała piekło na ziemi. Cierpiała w milczeniu. Jeszcze do tego dochodziły terror psychiczny. Wie pani, no ja ją biłam, a ją kochałem niby tak. Teraz nie miałem żadnego problemu, żeby wytłumaczyć moje bicie. Sposoby były różne. Albo byłem za bardzo pijany, a to mnie zdenerwowałaś. A to atak, a to obrona. Czyli albo się przychodzi przykładowo i się potulnie przeprasza i na kolanach, albo się po prostu atakuje, że po prostu jak dobra, się pobiłem i ty nie chcesz mnie, no to idę w cholerę i rozwiedziemy się, tak? Czyli granie na emocjach. Jest pewien wachlarz, tak? Teraz po latach, powiem jak dziecko. Ja nie robiłem tego specjalnie. Dlatego, że chciałem pić. Dla mnie to było w tym momencie ważniejsze. Moja żona mi w tym przeszkadzała, w sensie takim, że tak, miałem, ja to nazywam po swojemu, tak rozwienie jaźni, bo tak, bo chciałem mieć bezpieczny dom, czyli jak ona, czyli moja żona, nie piła, to jeszcze nie byłem tak może bardzo agresywny, tylko że byłem zazdrosny o nią. Rozbijałem tam w knajpie, nie dawałem tańczyć. Jak spojrzałem na innego faceta, to znaczy nie zawsze, ale tam nieraz się zdarzyło, że ją uderzyłem, sprawdzałem, ją kontrolowałem. Po prostu byłem niedowartościowany. Ja ją po prostu męczyłem. podejrzewałem o zdrady. Ja byłem w matni choroby alkoholowej, a moja żona była razem ze mną w tej matni. Po latach ona się uzależniła od alkoholu. Później ją biłem, dlatego że nie chciałem, żeby piła. Jak przyszedł syn na świat, coś się zmieniło? Na początku tak, ale to było krótkotrwałe, bo moje picie się pogłębiało. Ja myślę, że po prostu nie byłem gotowy na dziecko. 3 razy się wszywałem Esperalem. To był na ten czas mój sposób, że czułem, że coś nie tak ze mną jest. Podejrzewałem, że jestem alkoholikiem, ale też nie byłem do końca pewny, tak? Syn widział, jak pan się znęca nad żoną, a jego matką? Widział. Wiele razy. Mam to brzemię w sobie. Jego też pan bił? Nie, jego nie. On był jednym z tysięcy powodów, dla których mi się udało przestać pić. To była granica, której nie przekroczyłem. Pił pan, bił pan, to trwało latami. Co takiego się stało, że zdecydował się pan przestać pić, pójść na terapię? Zdecydował, to jest złe słowo. Strach. Strach, który był paraliżujący w szkole, który dławił mnie, dusiłem się. Później objawy choroby alkoholowej, tak zwane stany lękowe, graniczące z psychozami. Oddawałem już pod siebie kał, młocz. Nie czułem. Ja naprawdę daję świadectwo, że można. Pijąc tyle lat, ja tak naprawdę to już byłem trupem. Ja po prostu się przestraszyłem kalectwa. Nie śmierci. Bo ja już umierałem wiele razy. Był okres taki już w ogóle niekontrolowania swojego życia. Czyli po prostu już szalałem. W ciągu 3 miesięcy byłem 14 razy na izbie. Były bijatyki z policją, były interwencje, skubanie nóg. Brali mnie, miałem niebieską kartę. Brali mnie po prostu jak przedmiot. Zachowywałem się, jakbym chciał, żeby mnie zabito. Sam nie potrafię, to mnie zabijcie. Tak naprawdę byłem w matni, w piekle. I 3 marca 2005 roku podjąłem decyzję, że przestanę pić. Moja żona przestała pić 2 marca, ja 3. Jeszcze 2 wypiłem 2 piwa. I tak nie piję prawie 9 lat. Ale to moje trzeźwienie było drogą przez mękę. Było cierpieniem. Gdzieś tak do pół roku miałem trzęsiawki. Waliłem głową w ścianę. Nie pijąc, mówię, do pół roku miałem delirium. Do 3 lat miałem stany lękowe, które powodowały to, że mnie pogotowie zabierało. Teraz jakby po latach zrozumiałem, że i tak przemoc trwała jeszcze ileś lat. Chociaż nie piłem. W sensie takim, że łamałem przedmioty. Tak silne emocje miałem. Już nie biłem swojej żony. Ja zrozumiałem po wielu latach. Teraz byłem pół roku właśnie na takich warsztatach o przemocy, że ja swoją żonę krzywdziłem przez też lata jeszcze, jak trzeźwiałem, nie mając świadomości tego. I co dzień było lepiej. Tylko, że ta moja droga radzenia sobie z zachowaniem przemocowymi zachowaniami była bardzo długa. Ja chodziłem na terapię później. Pytanie brzmiało, czy ja powielałem katowanie ojca. I myślę, że powtarzałem to. Ja swoje życie zmieniłem diametralnie. Żyję teraz na ile mogę. Nauczyłem się żyć, na ile jestem w stanie żyć z chorobą alkoholową. Moją żonę kocham. Jesteśmy dalej razem. To ja tej mojej żonie to spłacam. Przebaczyła mi jako ofiarę. Tą krzywdę, którą ja jej wyrządziłem, to ona mi powinna już dawno zabić 5 razy. Dla mnie to, co było, jest bagażem na plecach, jest takim doświadczeniem przerażającym po prostu. Nie zapominam o tym, ale z drugiej strony, no też dla mnie chore by było, jakbym sobie zaczął tłumaczyć, dlaczego biłem żonę. Nie ma dla tego wytłumaczenia. Jakim przyczynkiem do tego, co ja robiłem, było to, co ja przeżyłem w dzieciństwie. To mnie jakby ukształtowało. Była choroba alkoholowa, która jest chorobą emocji, czyli po prostu mówiąc, ja nie panowałem nad swoimi emocjami. Wpadałem w białe gorączki i uaktywniły się rzeczy, które widziałem jako dziecko. Mieliśmy z żoną 27 lat ślubu, rocznicę. Pierwszy mieliśmy kolce, teraz mamy płatki. Tańczymy, chodzimy do teatru, do filharmonii. Żyjemy. Ja teraz odpłacam mojej żonie. Uczę się wszystkiego. Uczę się szacunku do niej. Kochamy się już inaczej, czyli ta miłość jest dojrzała. Pragnę żyć. Pełnymi garściami bierzemy. potrafię przeprosić. Jak byłem zaborczy, jak byłem, nie była moją własnością, to teraz jest wolna. A przyszedłem do pani, bo chciałem powiedzieć jedną rzecz taką chyba dla mnie, takim to jest odkryciem. Ja też przemoc stosowałem w stosunku do siebie. Ja byłem też ofiarą przemocy swojej. Ja sam siebie krzywdziłem, bijąc moją żonę. Ja też siebie biłem. Teraz spłaca pan dług. Spłacam dług innym, ale też sobie, że wróciłem do swoich ideałów, do zasad. Nigdy nie uderzę nikogo, mam tą świadomość. Ja nie uważam się za hipokrytę i nie daję sobie prawa, żeby kogoś pouczać. Ja daję świadectwo im, że można. Nie chcę komuś mówić, tam chłopie, ogarnij się, bo co to da? Nic to nie da. Tak. Moje życie może dać komuś. I przykładowo, jeśli ktoś będzie miał okazję posłuchać tego, co mówię, tą energię, którą ja zużywałem w złym kierunku, to ja ją teraz wykorzystuję w innym. To, co powiedziałem, że kiedyś mój ogień spalał, a teraz ogrzewam, tak? To nie jest tak, że ja zamknąłem etap przemocy i już tego nigdy nie będę robił, bo zamknąłem sobie kłódkę. Nie. Jeśli ja nie będę nad tym pracował, tam wrócę. Jeśli nie będę pracował nad swoim trzeźwością, zacznę pić. Żyłem przez wiele lat, bo to też jest ważne, z poczuciem winy. I ja dalej mam poczucie winy, ale mam poczucie winy zdrowe. Czyli to, co mi pomaga funkcjonować i nie krzywdzić ludzi. Mój syn ma szansę, myślę, że może troszkę większą ode mnie, bo ja przerwałem ten zamknięty krąg. Mój dziadek nie potrafił, by dziadek robił to samo. Ja swojemu ojcu przebaczyłem, jak usłyszałem część, jakie on miał dzieciństwo. Został wychowany też w cierpieniu, w katowaniu. Też powielił. On powielił krzywdę, którą dostał. I pan powielił krzywdę, ja którą powielił, pan dostał. Tak. Ale mam nadzieję, że mój syn tego nie powieli. Dostałem od syna przebaczenie. Powiedział mi o tym. I dostałem tą szansę dla siebie, bo inni mi przebaczyli. Czyli moja żona, mój syn. Bo inaczej, ja nie wiem, czy bym z tym bagażem sobie poradził, czy bym nie pił. Mnie się udało. Ja tylko proszę Boga, żeby mi dał jak najwięcej czasu, żebym mógł jeszcze... Ta rozmowa jest tak samo, dlatego się na nią zgodziłem. To pierwszy raz to mówię, ale to usłyszałem to już od wielu ludzi, z czego jestem dumny, żebym mógł przekazać to, co mam dobrego w sobie, a mam dużo. Amen. Był to reportaż Hanny Wilczyńskiej-Toczko z Polskiego Radia w Gdańsku pod tytułem Spowiedź sprawcy przemocy. Przypominamy, że trwa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci, pokazanie jej skutków oraz zmniejszenie społecznej tolerancji wobec stosowania kar cielesnych. Jeśli chcą państwo porozmawiać na ten temat, prosimy dzwonić. Telefon 22 645 21 11 645 21 11 lub pisać listy@polskieradio.pl, no a także Facebook, studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. To Trójka. Minęła 18:30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Dwóch młodych mężczyzn przyznało się do zabójstwa 32-letniego mieszkańca Szczecina. W niedzielę w Policach strażacy i policjanci podczas gaszenia pożaru w mieszkaniu znaleźli zwłoki mężczyzny, mówi Przemysław Kimon ze szczecińskiej policji. Podczas tych wstępnych czynności na miejscu ujawnili na ciele tego człowieka obrażenia. No, policjanci nie wiedzieli jeszcze, w wyniku czego dokładnie one powstały. Oczywiście na miejsce przyjechał biegły, który szczegółowo wykonywał oględziny, ale też zabezpieczył ciało do badań sekcyjnych. Podczas przesłuchania 22 i 26-latek przyznali się, że po zabójstwie podpalili zwłoki, aby zatrzeć ślady. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im nawet dożywocie. Wszyscy prezesi sądów zgłosili do prezydenta swoich kandydatów do PKW. Informuje o tym szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaskawieczorek. Do Państwowej Komisji Wyborczej swoich przedstawicieli delegują prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Teraz dokumenty kandydatów trafią do kancelarii premiera. Na razie nie wiadomo, kiedy powołany zostanie nowy skład PKW. Żeby komisja mogła podejmować decyzję, potrzeba 5 sędziów. Od wczoraj zasiada w niej tylko jeden. PKW musi przygotować styczniowe wybory uzupełniające do Senatu, a także późniejsze wybory prezydenckie i parlamentarne. Francuski parlament uznał państwo palestyńskie. Symboliczną uchwałę poparło

więcej to samo, co osoba, o której był reportaż. Mój ojciec też pił, bił matkę, myślę nawet, że widziałem gorsze rzeczy niż ten pan. Jestem młodszy od niego, mój ojciec umarł 2 miesiące temu, ciągle pijąc. Mam nadzieję, że ja nie będę robił takich samych rzeczy jak on. Mój dziadek, tak jak ten pan mówił też, to był zamknięty krąg, no i myślę, że mnie ominie on. Moje dzieci i żona. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Między innymi w sprawie zaproszenia na spotkanie z Mają Komorowską, która będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych. W biurze zaśpiewa także inna aktorka, Magda Smalara, która pojawi się na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Nagranie tego programu w najbliższy wtorek, 9 grudnia, czyli za tydzień o 18:00. Mogą państwo wziąć udział w tym spotkaniu. Są miejsca. Rozpoczynamy zapisy. Telefon 22 i 7 trójek. Halinka zapisuje na Biuro Myśli Znalezionych z Mają Komorowską we wtorek o 18:00. We wtorek 9 grudnia o 18:00. Zapraszamy do Trójki. Rosja prowadzi niebezpieczne powietrzne gry, które mogą skończyć się tragicznie, ostrzega ambasador USA przy NATO. Zdaniem dyplomaty, rosyjskie samoloty wojskowe prowokują groźne incydenty. Między innymi mają ignorować polecenia kontrolerów lotów, czy też przelatywać z dużą prędkością tuż przy samolotach pasażerskich. Dziś norweska armia ujawniła, że jej samolot F-16 omal nie zderzył się z rosyjskim MiG-em, który przeciął kurs. Maszyny były w odległości 20 metrów od siebie. Do tego incydentu doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. To rzeczywiście się wykształciła taka niebezpieczna praktyka, szczególnie wśród samolotów myśliwskich rosyjskich, typu na przykład Su-27. Dziennikarz polityki Łukasz Wójcik. Że one jakby w pewnym momencie wyłączają swoje instrumenty, które pozwalają na ich identyfikację i lokalizację. Więc w pewnym sensie taki samolot staje się niewidzialny dla samolotów cywilnych drugiej strony. No raczej to są kwestie polityczne. Michał Likowski z magazynu wojskowego Raport. Nawet jeżeli samolot wojskowy nie jest widoczny dla pilotów cywilnych, to wszystkie samoloty cywilne są widoczne dla samolotów wojskowych. Ryzyko zdarzenia, kiedy jedna ze stron dokładnie wie, co się dzieje w przestrzeni powietrznej, jest minimalna. Było już kilka takich sytuacji, że cywilne samoloty pasażerskie z wieloma pasażerami na pokładzie omal nie zderzały się z tymi rosyjskimi myśliwcami. To jest oczywiście problem dość wyjątkowy i raczej rzadko zdarzający się. Natomiast no, Rosjanie też próbują pokazywać swoją siłę poprzez bliskie przeloty obok na przykład patrolowych, wojskowych samolotów zachodnich lub też pasażerskich, pokazując się, że są, pokazując się, że mają swoje uzbrojenie. Na przykład taki manewr pokazania swojego spodu. Na spodzie zawsze widać rakiety. Jeśli samoloty wojskowe zbliżają się do samolotów cywilnych... Michał Setlak, przegląd lotniczy. No to tutaj mówimy o naruszeniu tak zwanej separacji, czyli minimalnej odległości, jaka powinna być zachowana między samolotami ze względów bezpieczeństwa. Dla ruchu pasażerskiego te separacje są dość spore. To muszą być odległości rzędu kilometrów między poszczególnymi samolotami. Czy to na pewno jest związane z sytuacją na Ukrainie? Bo doszło do poważnego wzrostu napięcia pomiędzy Rosją a państwami sojuszu, w ogóle państwami zachodnimi, bo do tego trzeba też zaliczyć Finlandię i Szwecję. Te loty przestają być tylko lotami patrolowymi, ale też często zaczepiają o strefy, które mają znaczenie dla państw innych, sąsiednich dla Rosji. No i oczywiście każde takie państwo, szczególnie te państwa, które mają złe doświadczenia z Rosją, czy też ze Związkiem Radzieckim wcześniej, bardzo niechętnie widzą tego typu jednostki, tego typu samoloty u swoich granic, więc również jest to też funkcja takiego zastraszenia. Zmniejszenie separacji jest uznawane za incydent lotniczy. No jeśli dochodzi do tego z winy samolotu wojskowego, takie zagrożenie również istnieje i winnym tego incydentu będzie wtedy pilot wojskowy. Mamy odnotowany, powiedzmy, incydent. Czy to jest tak, że to, mówiąc kolokwialnie, rozchodzi się gdzieś po kościach? Takich sankcji twardych no nie ma. Po prostu nie ma takich mechanizmów, które mogłyby powodować takie sankcje. Gdyby to chodziło o lotnictwo cywilne, to tutaj są wypracowane mechanizmy. Ta zmożona aktywność Rosjan w akwenie Morza Bałtyckiego wywołała takie komentarze wśród ekspertów, że Rosja kolejny raz w swojej historii zainteresowała się bardzo intensywnie tym morzem, dlatego że widzi, jak ważne ono się staje w tym momencie zagrożenia zimną wojną z Zachodem dla jej geopolitycznych interesów. I Rosja się boi, że ten Bałtyk, na tym Bałtyku okrążona przez coraz bardziej nieprzyjaznych jej sąsiadów, typu kraje bałtyckie, oczywiście Polska, też do pewnego stopnia Niemcy, ale że również od tej grupy negatywnie nastawionych do niej państw trafią Szwecja i Finlandia, a dla Rosjan to jednak ten Bałtyk jest w dużym stopniu w dalszym ciągu oknem na świat. Na amerykańskie zarzuty Rosja odpowiada swoimi oskarżeniami. Zdaniem Kremla NATO destabilizuje sytuację w basenie Morza Bałtyckiego, bo przeprowadza tam manewry. Stąd też aktywność rosyjskiego lotnictwa w tym regionie, o co pytał dziś Marcin Pośpiech. To Trójka, audycja popołudniowa. Przypomnę, w sprawie spotkania z Mają Komorowską w Biurze Myśli Znalezionych we wtorek za tydzień o 18:00, telefon 22 i 7 trójek. A już za chwilę Salon Ekonomiczny Trójki. Naszym gościem będzie wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski. Ekonomiczne Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu. Marcin Hadaj. I Paweł Sołtys, a gościem Salonu Ekonomicznego jest Rafał Trzaskowski, wiceminister spraw zagranicznych, były minister administracji i cyfryzacji i można by tak jeszcze wymieniać wiele tytułów. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Donald Tusk już szefem Rady Europejskiej. Co dla Polski w kontaktach z przewodniczącym Rady pod kątem ekonomicznym będzie kluczowe w najbliższych miesiącach czy latach? Dwie rzeczy. Po pierwsze, w grudniu już będziemy rozmawiali o tym nowym funduszu inwestycyjnym, czyli duże pieniądze, które próbujemy znaleźć w Unii Europejskiej po to, żeby zwiększać rozwój gospodarczy. No i druga kwestia, o której będziemy dyskutowali w marcu, czyli Unia Energetyczna. Unia Energetyczna, czyli w jakiej formie będzie ona skonsolidowana, bo Polska miała pod tym kątem dużo większe życzenia niż reszta państw europejskich. No, Unia Energetyczna to przede wszystkim próba uniezależnienia się od dostawców ropy i gazu. I tutaj większość państw członkowskich Unii w tej chwili jednak podziela nasze zdanie, że jest konieczność budowania takiej niezależności. Ja pamiętam, jak myśmy pracowali nad raportem dotyczącym właśnie uniezależnienia się energetycznego z Jackiem Sariusz-Wolskim w 2007 roku i wtedy wszyscy mówili, że mamy obsesję. Natomiast dwa lata temu czy rok temu wszyscy zaczęli mówić, że mieliśmy rację i szkoda, że nie udało się wtedy wszystkich tych postulatów spełnić. Natomiast wracając do konkretów, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. To nie jest tak, że wszyscy jesteśmy zgodni co do wszystkich mechanizmów. Niemniej jednak co do tego, że Unia powinna się uniezależnić, że powinny być mechanizmy solidarnościowe, takie, które pozwalałyby na to, żeby przesyłać energię w dwóch kierunkach. Czyli na przykład, jeżeli Niemcy mają gaz i ropę z Norwegii albo z Rosji pod Morzem Bałtyckim, to żeby mogli ją przesyłać z powrotem na przykład do Polski czy do innych krajów Europy Środkowej, jeżeli one są zagrożone. A wspólne zakupy gazu dla całej Unii to jest pomysł do przeboksowania? Wspólne zakupy gazu to będzie problem w krótkim okresie, dlatego że jest to niesłychanie ambitne założenie. Natomiast no, wystarczy, że zaczniemy od tego, żeby po pierwsze się informować, po drugie, żeby koordynować swoje działania, żeby wszelkiego rodzaju negocjacje były w miarę transparentne i żeby na przykład zawrzeć taką listę klauzul zakazanych, czyli żeby na przykład nie można było w tego typu kontraktach wpisywać zakazu rewersu gazu, bo czasami się tak zdarza, że jest zakaz rewersu gazu. Czy to by były takie wspólne zakupy gazu, ale trochę na niby. Znaczy, może nie na niby, tylko po prostu wspólnie koordynowane i doprowadziliśmy do tego, żeby te mechanizmy inne, które będziemy budowali, te mechanizmy solidarnościowe, czy mechanizmy dotyczące koordynacji mechanizmów kryzysowych, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować. Pan wspominał ostatnio w jednym z wywiadów, że to uniezależnienie Unii Europejskiej od gazu z Rosji jest możliwe do osiągnięcia w ciągu 5 lat. I czy to rzeczywiście jest taki termin, o którym możemy realnie mówić? I czy będzie to uniezależnienie dotyczyło takich krajów jak Polska, czy bardziej takich dużych graczy jak Niemcy czy Francja? Wie pan, no ja oczywiście padło pytanie, jak szybko, więc ja odpowiedziałem mniej więcej o jakimś horyzoncie czasowym. To nie jest tak, że bierzemy jasne zobowiązanie, że to się zdarzy na pewno w ciągu 5 lat. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, po pierwsze, przez te 7 lat został zrobiony kawał dobrej roboty w Polsce i to nie my jesteśmy zagrożeni tak naprawdę tym, że jeżeli Rosjanie odetną gaz w zimie, to że w Polsce nie będzie tej energii w domach, bo jesteśmy w stanie to zapewnić na wiele dobrych miesięcy. Natomiast rzeczywiście te wszystkie mechanizmy, o których mówimy, Unii Energetycznej, większość z nich można wcielić w życie w takim właśnie mniej więcej horyzoncie czasowym. A co ze sprawami klimatycznymi? Bo po szczycie klimatycznym rząd informował, że nie wziął na siebie żadnych nowych zobowiązań, ceny prądu w związku z tym nie wzrosną, ale to chyba nie do końca tak, no bo firmy energetyczne zapowiadają duże inwestycje, pewnie część kosztów przerzucą na klientów. Pytanie, co będzie później, jeżeli wreszcie będziemy musieli te cele dotyczące na przykład odnawialnych źródeł energii wreszcie wypełniać? Czy to nie będzie zbyt duże obciążenie inwestycyjne dla polskich firm energetycznych, a w związku z tym dla ich klientów? Czy myśmy mówili bardzo precyzyjnie i pani premier i ja, że nie weźmiemy na siebie żadnych dodatkowych obciążeń i że nie będzie wzrostu cen wynikających z tych dodatkowych obciążeń, ponieważ gdybyśmy przyjęli na siebie dodatkowe obciążenia, no to mieliśmy rzeczywiście tutaj wyliczenia, że te ceny energii dodatkowo poszybowałyby w górę naprawdę o 50%. Natomiast mamy obciążenia jeszcze z 2007 i potem 2008 roku, czyli musimy obniżać emisję, musimy wprowadzać właśnie te źródła odnawialne energii i to owszem będzie kosztować. Natomiast nie będzie tych wielkich wzrostów związanych z tymi ambicjami, które Unia Europejska wzięła na swoje barki ostatnio. Jeżeli chodzi na przykład o inwestycje, no to wiadomo, że i tak te inwestycje będą musiały być robione, dlatego że no chcemy mieć inny koszyk energetyczny za kilkanaście lat. Natomiast dzięki temu, że wynegocjowaliśmy darmowe uprawnienia, a one miały się skończyć w 2019 roku, a będą trwały dzięki tym negocjacjom do 2030 roku, to te inwestycje no będą wspomagane, dlatego że dana elektrownia dostanie za darmo uprawnienia, nie będzie musiała ich kupować na rynku, a tylko ekwiwalent będzie musiała zainwestować, czyli krótko mówiąc z tych pieniędzy, a nie z pieniędzy podatnika. A jeżeli chodzi o OZE, czyli odnawialne źródła energii, no to zadbaliśmy wspólnie z Brytyjczykami, żeby nie było celów wiążących dla państw członkowskich. Czyli to nie jest tak, że Polska musi mieć jakiś cel 27%. My jesteśmy dalej związani tym celem, który był wynegocjowany w 2007-2008 roku. Bardzo fajnie, tylko pytanie, czy w ten sposób nie kupiliśmy trochę czasu i okaże się, powiedzmy, za kilka ładnych lat, że nie jesteśmy w stanie nadgonić czołówki europejskiej i w końcu przyjdzie na nas ta ściana wydatków, która nas, krótko mówiąc, zgniecie. No tak, ale to i tak byśmy musieli robić, dlatego że wszyscy robią te reformy i tak jak mówię, po 2030 roku i tak się zderzymy z tą rzeczywistością i tak. Natomiast właśnie dzięki temu, że mamy te dodatkowe pieniądze na inwestycje, z jednej strony te darmowe uprawnienia, a z drugiej strony fundusz inwestycyjny dla tych biedniejszych państw, gdzie będzie można w takie mniejsze inwestycje energetyczne wkładać pieniądze, no będzie nam łatwiej się dostosować do 2030 roku, kiedy no powinniśmy mieć energii trochę mniej z węgla. I tak będzie energia pochodziła z węgla, ale nie w takim stopniu jak dziś. No i to jest oczywiście pytanie o naszą zdolność, bo jeżeli będziemy siedzieć i będziemy kręcili palcami młynki, prawda, to mimo, że wynegocjowaliśmy bardzo dobry rezultat, no to w tym momencie możemy mieć problemy, ale my zakładamy, że wszyscy zabierzemy się ostro do roboty i te szanse, którą te negocjacje dały, wykorzystamy tak, żeby być w 2030 roku gotowi. Jako minister administracji zajmował się pan też trochę informatyzacją w sferze publicznej. Dlaczego to jest tak, że w sferze prywatnej wielkie informatyzacje w Polsce wychodzą, w sferze publicznej jakoś nam to nie wychodzi? Mamy z tym problem, to było widać ostatnio w ramach liczenia wyników w PKW, ale również były problemy ze sprzedażą biletów na Pendolino, bo nie działał system informatyczny. No, mamy tutaj ewidentny problem. Skąd on się bierze? Czyli ja tylko na samym początku wyjaśnię, że no jeżeli chodzi o PKW, no to za to nie jest odpowiedzialny rząd ani minister cyfryzacji, bo to jest całkowicie niezależna instytucja. Ja wiem, ale to jest całkowicie niezależna instytucja, która nie chciała jakby pomocy z naszej strony. Także żeby to wyjaśnić na samym początku. Natomiast są przeróżnego rodzaju problemy. Jednym z najważniejszych problemów jest kwestia zamówień publicznych. Znaczy rzeczywiście jest tak, że dane urzędy zamawiają jakąś usługę, czasami nie do końca wiedząc tak naprawdę czego chcą i to dopiero zmieniamy od kilku lat, żeby móc dyskutować dyskutować z biznesem, dyskutować z informatykami, dopiero po tym zamawiać dany produkt, a nie robić to w takiej fazie początkowej. No i oczywiście dominowała zawsze ta najniższa cena. Każdy urzędnik, każdy polityk bał się zamówić tego typu usługę, która byłaby lepsza, która by była droższa, dlatego że natychmiast posypałyby się na jego głowę gromy. Dopiero w tej chwili udało się przecież w tym roku zmienić dyrektywę Unii Europejskiej, a w ślad za tym polskie przepisy, no, które będą nam pozwalały wybierać najlepszą ofertę, a niekoniecznie najtańszą. I to jest jakby źródło wszystkich problemów, bo rzeczywiście wybierane były nie najlepsze produkty, dosyć tanie. Potem był oczywiście też problem taki, że cyfryzowaliśmy od wielu, wielu lat i to się działo w silosach. Każde ministerstwo robiło swoje usługi, potem było trudno te usługi scalić, one nie były ze sobą kompatybilne i dopiero od powstania Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, czyli od 3 lat, mamy takie koordynujące podejście, no i zaczęliśmy usuwać te wszystkie problemy, no ale niestety nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Panie ministrze, a nie sądzi pan, że brakuje jakiejś takiej wewnętrznej mobilizacji? Prezes PZU Andrzej Klasyk stwierdził na Twitterze, parafrazuję, że gdyby PKW było firmą giełdową, to już by nie istniało po tego kalibru awarii. Czy nie sądzi pan, że nie ma takiej wewnętrznej mobilizacji, poczucia odpowiedzialności właśnie w państwowych instytucjach? Wie pan, no poczucie odpowiedzialności jest, dlatego że ludzie jednak, jeżeli się nie udają te projekty, to tracą pracę, inni się muszą tym zająć, tylko że jakby te problemy, które zostały nagromadzone od wielu, wielu lat, no ich się nie da rozwiązać za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jeżeli chodzi o samo PKW, znowu podkreślam, niezależną instytucję, no to tak naprawdę ona przestała w tym kształcie istnieć, no bo to jest taka wpadka, że po pierwsze wszyscy podali się do dymisji, a po drugie, no rzeczywiście tak została nadszarpnięta wiarygodność tej instytucji, że bardzo trudno ją będzie teraz szybko odbudować. A kolejna aukcja na szybki internet LTE uda nam się? No mam nadzieję, że się uda. Ja przygotowywałem jeszcze jako minister taki dosyć szczegółowy raport, w którym mówiłem, jak dokonać aukcji czy przetargu w taki sposób, żeby móc zapewnić no, dobrą przyszłość rozwoju internetu dla Polski. Także odwaliliśmy kawał dobrej analitycznej roboty. Rzeczywiście już któryś raz rozpoczynamy aukcję. No to jest olbrzymia gra interesów bardzo, bardzo wielu firm, które często potem nie są zadowolone z wyniku, dokonują przeróżnego rodzaju odwołań. Tu też mamy nasz system sądowniczy, który wiadomo nie jest najbardziej rychliwy, więc to wszystko trwa, ale mam nadzieję, że w tej chwili będziemy na dobrej drodze. A te odwołania i walka firm to jest główny powód tego, że do tej pory nam się to nie udało, tak jak zakładaliśmy? Wie pan co, no, jak ja przyszedłem na stanowisko ministra, to była ogłaszana aukcja, ja uznałem, że nie ma strategii rządowej, że przede wszystkim myśmy powinni się zastanowić, na czym tak naprawdę zależy państwu, jaki rodzaj tej sieci w przyszłości będzie najbardziej konkurencyjny, najbardziej będzie odpowiadał naszym potrzebom, bo od tego trochę zależy to, jak się będzie rozwijała Polska. Dlatego przedsięwzięliśmy no, bardzo poważną pracę analityczną, żeby zobaczyć, która z tych opcji się najbardziej opłaca, która z tych opcji jest najlepsza technologicznie i która jest najlepiej dostosowana do polskiego rynku. I dopiero później jakby sugerowaliśmy pewne rozwiązania, a przecież regulator tak czy inaczej jest w Polsce niezależny, więc to on na końcu podejmuje decyzję. Mamy początek grudnia, tymczasem już teraz wiemy na 100%, że do końca roku nie uda się dopiąć negocjacji z Brukselą na temat programów operacyjnych. Ba, być może nawet większości z nich do końca roku nie uda się, mówiąc potocznie, klepnąć i pchnąć te pieniądze, żeby one trafiły do polskich przedsiębiorców i polskich konsumentów. Panie ministrze, jest z tym jakiś duży problem z tymi negocjacjami? Jak to... Wie pan, jest z tym problem, dlatego że Unia Europejska ze względu na bardzo różne problemy nie ma pełnej płynności finansowej. Teraz jeszcze do tego państwa członkowskie miały dopłacić do unijnego budżetu, w związku z tym, że zmieniają się statystyki, a Wielka Brytania nie chciała z dnia na dzień dopłacać pieniędzy. No, mamy problemy również z realizacją tych. Czyli Bruksela opóźnia negocjacje, bo nie ma pieniędzy? W pewnym sensie jakby skupiamy się na tym, Bruksela się skupia głównie na tym, żeby poradzić sobie z tymi dzisiejszymi wydatkami i jeszcze w ramach tego budżetu 2007-13. I na tym są skupione wszystkie siły Brukseli. No nam się to oczywiście w Polsce nie do końca podoba, bo my chcielibyśmy już mieć zakończone negocjacje programów operacyjnych, bo chcielibyśmy jak najszybciej móc wydawać pieniądze. No ale niejako uwaga naszych partnerów jest skupiona trochę na czym innym. Mamy nadzieję, że na początku przyszłego roku się to zmieni i będziemy mogli zakończyć negocjacje nad tymi wszystkimi programami operacyjnymi, bo to naprawdę ważne, żeby powoli się te inwestycje rozkręcały. A jakie Komisja Europejska ma zastrzeżenia do PARP-u, do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? Wie pan, to jest tak, że często się pojawia, znaczy zawsze jest tak, że Komisja Europejska jest bardzo dokładna, prawda, i przygląda się wszelkiego rodzaju instytucjom, które wydają pieniądze i tutaj czasami pojawiają się znaki zapytania. dotyczące przede wszystkim no, koordynowania poszczególnych działań, ich przejrzystości. No i rzeczywiście tutaj pojawiły się zastrzeżenia w stosunku do PARP-u. Zasadne? No my je traktujemy poważnie i trwa w tej chwili audyt i będziemy oczywiście odpowiadali na to, co komisja mówi. Z reguły to jest tak jak mówię, komisja wskazuje uwagę, znaczy wskazuje pewne uchybienia. Takie uchybienia zawsze się zdarzają, no teraz trzeba rozważyć, na ile one są poważne. Czy to jest może gra na czas, czy raczej jakaś wewnętrzna gra między PARP-em, a na przykład Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które miałoby przejąć część obowiązków tej instytucji? Wie pan co, ja nie zakładam tutaj złej woli. Komisja Europejska, mówię, jest niesłychanie dokładna i czasami rzeczywiście zwraca uwagę na uchybienia, które potem nie okazują się tak bardzo poważne. Natomiast no, my nie zakładamy złej woli i traktujemy wszystko poważnie. Dziękujemy bardzo. Gościem Salonu Ekonomicznego był